kolegami, z kolegami, z kolegami. Na swoje co dzień wyjść próbuję. Z kolegami, z kolegami, z kolegami, z kolegami. Biorę, biorę, biorę swoje. Co to? Grupy, która jest wielmożna i przeważnie sra na to, że czegoś nie można. Najlepsi w tej grze to moi ziomale. Najlepsi w tej grze to moi ziomale. Najlepsi w tej grze to moi koledzy, koledzy.